بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أول كتاب الضحايا. فبعض نسخو کې راغلي دي چې اول کتاب الاضاحي دا ضحايا جمع د ضحيتون دا او اضاحي دا جمع د اضحيتون دا. په دې ضحايا او اضاحي کې سلور لغات اهل علم ذکر کړي. یو اضحیتن د دې حمزه په زمي سره، او بل په کسری د دې زمي سره چې اضحیتن، د دې جمع اضاحی راځي. درېم لغت پکې د اضحیتن لکه عطیتن، جمع زحایا راځي د عطایا پشان. او سلورم لغت د پکې اضحاتن په فتحې د حمزه سره، داغی جمع رازی اضحا. دا اضحیه مشروع دا پا کتاب او پا سنت او پا اجماع سرا. قرآن کی رب العالمین فرمائیلی فصل لربک وانحر. بعض مفسرین ویچ مراد دینا قربانی دا دا اختر دا مزن پس. او حدیث د متفق علیه راغلی دی، انس رضی الله عنه وی چې ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها. چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دوګډان لالکډیو. نو دا حدیث د دې په مشروعیت دلیل شو. دارنګ اجماع منعقد ده په مشروعیت د اضحیه او قربانه ایمانی. دویمه مسله د دې په فضیلت کې ده. نو په دې کې شک نشته چې قربانی او اضحیه دا عبادت ده او قربت ده الله رب العالمین ته، او دا اتباع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړی و، دا غین رستو صحابه کرامو او د مسلمانانو عمل په دې باندې. خو اهل علم او محدثین وی چې د دې په معین فضیلت کې چې دا فضیلت مقدار د معلوم وي، په دې کې صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده. قربانی کوونکې به ماجور وي د الله په نیز باندې، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکه او یو عظیم عمل وکو. خو د دې لپاره معین اجر چې احادیثو کې داغي مقدار راغلی وي، نو صحیح احادیث په دې باب کې نه دي راغلي. کم روایات چې راغلي نو د اسانیدو په اعتبار سره په هغې کې مقال دی او ثابت نه دي. لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها چې ترمذی دارنګ سنن ابن ماجه کې راغله، امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا احب الى الله عز وجل من هراقه دم. د اختر برز باندې رب العالمین لدین محبوب عمل نشته چې یو بنی ادم وینت وی کی قربانی وکي. وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واظلافها واشعارها. پرز د قیامت بدلی غخ کورونه او د دې غخپی او کپی او ويختبا قیامت پر ز روړې شي. و ان الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا. دا وینه چې پزمکه باندې تویږي نو رب العالمین لدې قبولیت بیا رسیدلې او دا شی قبول شوی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د زړه په خوشحالی باندې کوي. نو دې حدیث کې فضیلت راغله چې د دې د اعضاء اندامونه ويخته دا به میدان د محشر لروړې شي پر ورځ د قیامت باندې او وینه چې پزمکه باندې تویږي نو رب العالمین لبیا د دې هغه قبولیت رسیدلې. دا روایت محدثین وایي چې ثابت نه ده. د دې په اسناد کې عبد الله ابن نافع محدثین وی فی حفظه لین دا غو حافظه کمزور و. دارنګ پدی کی یو راوی دی ابو المثنى سلیمان ابن یزید چې محدثین اغلز ضعیف او واهی وی. او بل د دې په اسناد کې دی ابو سعید الشامی هغه متروک ته. نو دا روایت ثابت نه دی بلکې ضعیف جدا دی. دارنګ کوم روایت کې چراغلی د زید ابن ارقم رضی الله عنه چې قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي. صحابه نبی صلى الله عليه وسلم لویلی چې دا قرباني څه شي دي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل جواب ورکو چې سنت ابيكم ابراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعره حسنه. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعره من الصوف حسنه. دایوی چې موږ له پدې کې څه اجر وی رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي چې د هر ویخته په سر باندې به تاسو له یو نیکی ملاویږي. نو دای ورلوي چې د ګډانو د پاسه کوم وړی وی. نو نبی صلى الله عليه وسلم جواب ورکو چې د وړی په هر ویخته باندې به تاسو له یو نیکی وی. دا روایت ابن ماجه او مسند احمد کې راغله خود دې اسناد ضعیف نه پدې کې یو راوی دی نفع ابن الحارث هغه متروک ده او بل راوی ده عائض الله هغه ضعیف نه. نو دا حدیثم ضعیف جدا ده. دارنګ حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه امام حاکم ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمی رضی الله عنها لویلیو چې پاسه د خپل قربانی له نو تور له حاضر شه چې کله دا ذبح کیږي ځکه هر قطره د دې چې پزمکه باندې غورځيږي نو ستا چې کوم تیر شوی ګناهونه دی رب العالمین باغه په دې سره معاف کوي. نو غي تاسو کو چې یا رسول الله هذا لنا اهل البيت خاصه او لنا وللمسلمين عامه. دا حکم موږ د اهل بیت د پاره خاص دی چې په هر قطره د وینو باندې به زموږ مخکيني ګناهونه معاف کیږي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوې چې نه دا حکم د ټولو مسلمانانو د پاره دی. خود دې په اسناد کې داوود ابن عبد الحمید ضعیف راوی دی او بل پکې عطیه العوفی ضعیف او مدلس دی. امام ابو حاتم رحمت الله علیه په علل کې وی و هاذا حدیث منکر. سلورم حدیث چې امام بیهقی ذکر کړی او په مصنف کې عبد الرزاق رحمت الله علیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمی رضی الله عنها لویلی چې خپل قربانی لدی ودریګه حاضر شه د دې رومبنی قطره چې پزمکه باندې غورځيږي نو ستا ټول ګناهونه به رب العالمین معاف کی او پر ورځ د قیامت به د دې لا غوخي او د دې لا ویني او یا دوګن شوي او دا براړې شي ستا په میزان الحسنات کې به کې خوده شي. دا حدیث په اسناد کې عمر ابن خالد الواسطي متروک ده او کم چې د عبد الرزاق د مصنف اسناد د نپاغي کې امام زهري رحمت الله عليه دا مرسل ذکر کړي او بل پکې راوي دی عبد الله ابن محرر چې ضعيف دی. دا رنګ کوم روایت کې چراغلي يا ايها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها وان الدم ان وقع في الارض فانه يقع في حرز الله عز وجل. دا روایت په مسند ابو داوود تيالسي کې راغلي خود دی اسنادم ضعیف جدا دی دو متروک راویان دی پکی دارنگی حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چه ما عمل ابن آدم فی هذا اليوم افضل من دم یهراقو الا ان یکون رحما مقطوعة توصل. بنی آدم چه پدی رزبان کم عمل کی نو دا دین بہتر عمل نشتا چه قربانی دیو کی او دا غیوینی دی توی کی مگر آغا سوک چه غسل رحمی کٹ کڑی وی او سل رحمی پدی رزبان دیو ساتی. دا غا روایت دا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ دے خو اسناد ددیم ضعیف ده. په دې کې دوه راویان دي، حسن ابن یحیی الخشنی صدوق کثیر الغلط، او بل پکې دی لیث ابن ابي سلیم او اسماعیل ابن عیاش، دا دوه ضعیف دي. نو دا اسناد مسلسل بالضعفاء ده. او بل روایت د ابو هريره رضی الله عنه کم چې امام دیلمی په خپل کتاب الفردوس بماثور الخطاب پاره کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې استفرحوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط. تاسو د خپل قربانی او د دې د ساروي دا ساربکې غټې کوي چې قوی شي، دا بس تاسو سورلی وي په پولي صراط باندې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې روایت بارک وی چې دا روایت ثابت نه ده. په دې کې یحیی ابن عبید الله یو راوی دی، ضعیف جدا ده. د دې وجنه محدثین وی چې په فضیلت د اضحیه کې چې یو معین اجر راغلی وی، په دې کې صحیح روایت ثابت نه ده. ابن العربی رحمت الله علیه په عارضۃ الاحوزی کې وی ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح منها قوله إنها مطاياكم إلى الجنة. چپدی باب کی او ددی په مقدار د اجر کی سسئی صریح حدیث نه راغله. البته چې سوق قربانیو کی نو بلا شک شوبې دی او عبادت او تقرب باندې عمل کو د ماجور عند الله ده. باب ما جاء في ايجاب الاضاحي پر روایت د ابن داسه کی راغلی دی چې باب ما جاء في استحباب الضحيه. د رومنی باب معنا دا ده چې باب د په بیان د هغه حدیثو کې چې هغه د قربانی په وجوب کې راغلی دی چې دا واجب ده. او روایت د ابن داسه کی الفاظ داسې دي چې باب ما جاء في استحباب الضحيه د قربانی د استحباب بارکی چې کوم احادیث راغلي. دا مسلم د اهل علم په منځ کې اختلافی ده چې حکم د قربانی څه ده، چې آیا دا واجب ده که مسنون ده. نو د جمهور اهل علم په نیز باندې د امام مالک، امام شافعی او په مذهب حنفی کې صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله د دې مذهب دا ده چې دا قربانی سنت مؤکد ده. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غرای او مذهب دا ده چې دا واجب ده. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اغم د سنتیت قائل دی چې دا سنت ده، خود دې پر خود المکروه دی. د جمهور د پاره دلایل چې غي قرباني له سنت مؤکد وي، حدیث د مسلم کې راغلی دی، ام سلمہ رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. چې کله د ذلحجې میاشت راوخته او دا اوله عشره شروع شي او د چا د قربانۍ اراده وي، نو دی خپل ویخته او د بدن نه د بدن د نور حصې نه ویخته ناخلي. بعضې الفاظ د دې روایت داسې راغلی چې خپل نکونه نه اخلي. نو امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کړی دی چې قربانی واجب نه ده بلکې سنت ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې ذکر کړی دی: و اراد احدکم ان یضحیا، چې تاسو کې د چا اراده وي چې دې به قربانی کوي. کچرته دا واجب وي نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ارادي سره نه متعلق کوله، بلکې بیا به داسې ویلی وي چې کله دا لس ورځې د ذل حجې شروع شي فلا يمس من شعره حتى يضحي. دا لفظ د ارادي چې ذکر کو دا دلیل په سنتیت ته، که واجب وي نو لفظ د ارادي به نه ذکر کوله. دارنګه حدیث د بخاری کې راغلی، انس رضی الله عنه وی چې زح النبی صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین فرایته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوګډان لالکړیو ما کتلیو چې د اغي په دې طرفونو باندې خپکی خدا بسم الله او الله اکبر وی او په خپل لاس باندې بیا دواړه ذبح کړل. نو کچرته قربانی واجب به رسول الله صلی الله علیه وسلم به حکم کړی وي، نو د دې حدیث نه معلومیږي چې قربانی سنت ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی، نو فعل دا غي په سنتیت باندې دلیل دی او د وجوب څخه خبره په دې حدیث کې نشته. او بل په حدیث د ترمذی کې راغلی، مسند احمد کې دغه حدیث راغلی، امام ابو داود رحمت الله علیه به ذکر کی، جابر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې د لوی اختر موزو کو چې د موز نه فارغ شو خطبه وې، د خطبې نه پس د منبر نه راکو شو او ګډ ور لراوستې شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کو په خپل لاس باندې او وی بسم الله والله اکبر هذا عني وعن لم يضحي من امتي، دا زما د طرف نه او د هغه چا د طرف نه چې زما په امت کې قرباني نه ده کړې. نو قرباني که چرته واجب وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا د امت د طرف نه نکوله. نو دا حدیث هم امام شافعی رحمت الله علیه وی دلیل پدې دی چې قرباني سنت ده او واجب نه ده. او دا جمهور اهل علم د یو بل حدیث نم استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ثلاث كتبت علی ولم تكتب علیکم، درې اعمال په ما باندې فرض دي او په تاسو باندې نه دي فرض شوي: الوتر والضحى والاضحى، یو وتر، دویم د ساخ مسکول، او دریم قربانی. خو استدلال د دې روایت نه صحیح نه دی، دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړی، خدا روایت ضعیف جدا دی، شدید الضعف دی، ذکر دی په اسناد کې ابو جناب الکلبی راغلی غ متروک راوی دی. نو دغه مخ کې احادیث نه استدلال صحیح دی او د دې حدیث نه استدلال صحیح ځکه نه دی چې روایت ثابت نه دی. جمهور اهل علم بیا د تابعین او د صحابه کرام رضی الله عنهم د آثار نه استدلال کوي. مصنف د عبد الرزاق کې په صحیح اسناد سره اثر راغلی د ابو سریحان، هغه وی: رأيت ابا بکر و عمر و ما يضحيان، ما ابو بکر او عمر رضی الله عنهما کتلی چې غیب قربانی نکولا. دارنګ په مصنف د عبد الرزاق کې په صحیح سند سره د ابو مسعود انصاری رضی الله عنه اثر راغلی، دا اثر امام بهقی رحمت الله علیه ذکر کړی، اسناد صحیح دی. ابو مسعود انصاری رضی الله عنه وی: انی لادع الاضحى وانی لموسر مخافه ان یرا جیرانی انه حتم علی، و اذا قربانی پریدم سره د دینه چې مالدار مال رسروی، د دې یری نه چې زما دا گاونډیان بدا ګمانو کی چې دا په ما باندې واجب او لازم ده. د بلال رضی الله عنه نه ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې ذکر کړي چې بلال رضی الله عنه به فرمایل ما كنت ابالي لو ضحيت بديك ولئن اخذ ثمن الاضحيه فاتصدق به على مسكين مقتر فهو احب الي من ان اضحي. بلال رضی الله عنه به چې زدا پروا نه کوم کما په چرګ باندې قرباني وکا او کما د قرباني دغه پیسې را واغستې تصدق می پیو کو په یو غریب او مسكين باندې نو دا مال د قرباني نه بهتر دی. دا اثر مصنف کی عبد الرزاق رحمت الله علیه ذکر کړی خو بیا ویلی دی وای مال دا پته نشته اسوید قاله من قبل نفسه او من قول بلال چې دا سوید راوی چې کوم د بلال رضی الله عنه نه دا نقل کوي سوید ابن غفله چې دا دا قول لیک د بلال رضی الله عنه نه نقل کړي نو د دې اثر نسبت اگر چې بلال رضی الله عنه له صحیح نه دی خدا ابو مسعود بدری رضی الله عنه انصاری رضی الله عنه دغه روایت پکې واضح ده چې هغه به قربانی نکولا. دارنګه په مصنف د عبد الرزاق په اسناد صحیح سره اثر د عطا رحمت الله علیه راغلی چې داغه نه تپوس شو چې اواجبتن الاضحیه علی الناس آیا قربانی په خلکو باندې واجب ده؟ نوغو چنا وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب نده رسول الله صلى الله عليه وسلم کړي و نو سنت ده. د دین علاوه نور آثار د تابعین نراغلی دي نو دا دلیل شو د جمهور چې قربانی سنت ده او واجب نه ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې قربانی واجب ده دا غي ادله په المبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی خو انصاف دا دی چې پاغي کې کم صحیح روایت دین او غیر صریح دي چې کم دلایل صحیح دي نو داغینا استدلال صریح نه دی او چې کم صریح راغلی دین وغه د سند په اعتبار سره ضعیف دي. په هغه د لوک رمنه دلیل د قران کریم د آیات دی فصل لربك وانحر فذيك المفسرين مختلف اقوال ني بعضي وي چه دين دي يوم النحر غزبح مراد دا او بعضي اهل تفسير وي چه مراد دينا وضع اليد اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة فموسكي چه سره ولاري نو پا مرأي بانده لاس كي خدل دي داخل لاس پا غس بانده او بازي وي مراد دين رفع اليدين بالتكبير الى النحر او بازي وي استقبال القبرة بالنحر نو دا مختلف تاويلات او تفسيرات بدي آيات كراغلي نو كلا چه تاويلات او احتمالات راشي نو بياد اصوليين قايدة اذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال. دوهم دليل دا امام ابو حنيفة رحمة الله عليه دا پارا چه قرباني واجب دا اغه حدیث د بخاری او مسلم د جپاغي کې راغلی من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح. رسول الله صلى الله عليه وسلم د اختر پر ورځ باندې ویلیو چا چې د موز نمخ کې قرباني کړی دا نو هغه دی دوباره قرباني وکي او چا چې قرباني نه دا کړی نو هغه دی اوس د موز نفس قرباني وکي. نو دا حدیث اگر چې صحیح دی خو استدلال د دینه اهل علم حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي چسين ده حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي چه پا دي حديث كي كم امر راغل ده نو مقصود ده حديث ده ده چه ده اغا ازحيي مشروعي شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كي چه ده بده مزن پسوي اصل ازحيي نذكر كي چه نداغي باركي حكم ده چه قرباني ديو كي خو چا چې د قربانی اراده کړی دا او هغه وې زه قربانی کوم نو هغه امر دی چې د موز نه پسې وکړه موز نه مخ کې به نه کې. او حافظ رحمت الله علیه وی دی مثال داسې دی لکه یو سړی صلات الزحا د ساخ موس کوي د نور راحتون مخ کې نو تور لوې اذا طلعت الشمس فاعد صلاتك کله چې نور روخیږي نو دوباره بیا موز رو ګرځوا. نو داغي معنی خدا نشو چې تا دا صلات الزحا په باندې واجب وګرځولو خطاور لداغی شرط خولو چې صلاة الزحا به ال کیږي چې کله نور روخیږي. نو دې حدیث کې چراغلی دی من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح. په دې کې د اذحیه مشروعی غ شرط ذکر کوي چې دا به قبل الصلاة نه وي بلکې بعد الصلاة وي. دریم دلیل د احناف چې کم قربانی له واجب وي چې حدیث د متفق علیه کې راغلی چې ابو برده رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلی ذبحت قبل ان اصلي قربان ما هو قربانی مخکې د مزنه وکا. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې اجعلها مکانها ولن تجزي عن احد بعدك. هغه چې ما سره د شپږو میاشتو یو ګډورش یو چیلېش ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې دا د شپږو میاشتو چیلې ذبحکه خو تا نه پس دا د بل چانه نه کافی کیږي. تاله صرف دا اجازت دستا خصوصیت ده چې د شپږو میاشتو په چیلې باندې ته قرباني کولې شي. او عام خلق چې کینو به ان شاء الله په شرایطو کې راشي چې ساروی د صبر مودی وی پاغي باندې قرباني کیږي. نو د دې د حدیث نم استدلال احناف کړه ده په وجوب د اذحیه او قرباني باندې. نو د دې حدیث نم جواب ما غشانت دي لکه څنګه چې د مخکې حدیث نو چې د قرباني قبل الصلات کړي و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوي چې هغه قرباني دي نه ده شوی دا غي په ځای باندې ته بل قرباني وکا. سلورم حدیث د نسائی او ابو داود ترمذی و غیره کې راغلی په اسناد صحیح سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا حدیث برستو رام شي اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. دا دي حديث نه استدلال کړه ده په وجوب د اذحیه باندې چې حدیث کې راغلي دي لا تجوز في الاضاحي. نو دا لفظ د لا تجوز دلیل نه پدی باندې چې قرباني واجب ده. خدا حدیثم په اصل د اذحیه او قربانی باندې دلیل نه چې غنیغه واجب ده بلکې حدیث کې دادی چې په کم ساروی باندې قربانی کیږي نو داغه ساروی شرط ذکر کوي چې غبا سالم وي د دې عیوبونه. او مشهور دلیل علماء احناف چې ده هغه روایت د ابن ماجه او مسند احمد ده حديث ابو هريره رضي الله عنه چې من كان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. د چا چې وسو طاقت وي او د قرباني ونکه نو د دې زمونږ عیدګاه او د مزه لن راضي. نو دا حديث دلیل په دې باندې چې قرباني واجب ده. او محدثين وایي چې یو خو اسناد د دې حديث ضعيف ده. د دې په اسناد کې عبد الله ابن عياش راغله او محدثين اغلى ضعيف وي بل لدي حديث برفع ووقف كي اختلاف ده چه آيا دا مرفوض كنا قول دا ابو هرير رضي الله عنه ده. نو دا اكثر محدثين رايا دا ده چه دا موقوف ده پا ابو هرير رضي الله عنه بانده او چه موقوف همشي نو بيام دا دي اسناد ضعيف ده عبدالله ابن عياش ضعيف راوي ده پاكي. او بل حدیث د عائشه رضی الله عنها چې امام بیهقی په سنن کې او امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له فرمایلی استدین و اضحی چې یا رسول الله ز قرض را واخلم او قربانی وکم. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلو نعم او قرض را واخلم او قربانی وکا. نو دام په وجوب باندې دلیل نه خود دې اسناد په رجالو کې یو راوی راغلی چې دا غنوم دی حریر ابن عبد الرحمن. محدثین په هغه کې کلام کوي او بل د هغه ملاقات د عائشه رضی الله عنها سره نه دی شوی. نو په دې اسناد کې انقطاع ده دا روایت هم ثابت نه دی. او بل روایت او دلیل د علماء احناف د پاره دا حدیث د باب دی کوم چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حا وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن أبي رملة قال أخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية. مخنف ابن سلیم رضی الله عنه وی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په میدان عرفات کې ولاړو نو غي فرمایل اے خلکو ان علی کل اهل بیت یقینا په هر کورنۍ باندې فی کل عام په هر کال کې اضحیه و عتیره قربانی واجب دا او عتیره واجب دا. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اتدرون ما العتیره ایا پیجن ای تاسو مل عتیره چې عتیره سشیدا هذه التي يقول الناس الرجبيه دا هغه ساروی دی چې خلک ورل رجبيه وای پر رجب کې چې کوم ساروی ذبح کوي نو دی ل رجبيه موي او العتیره موي. امام نووي رحمت الله علیه وای د اهل علم په دی باندې اتفاق دی چې عتیره دی لوی چې دا هغه ساروی او چې دی به ذبح کولو د رجب میاشتې په اول عشره کې د رجب په اول عشره کې چې به کوم ساروی ذبح کول نو دی له به رجبی ام او دی له به عتیره ام. د عتیره په حکم کې بیا د اهل علم درې مذاهب دي او درې اقوال ني ځکه احادیث مختلف راغلي د عتیره په باره کې. په بعضی احادیثو کې د دې بارکه رخصت راغله ده اجازت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړي او بعض احادیثو کې د دین من راغله ده خو صحیح او راجح خبره دا ده چې دا حکم او ترخیص د دې چې وو نو دا په اول د اسلام کې وو ابتدا کې بیا دا حکم منسوخ شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من فرمایلی. د اهل علم په کې درې مذاهب دي. اول قول د امام شافعي رحمت الله علیه ده چې دا عتیره مستحب ده ځکه حدیث د مسند احمد او نسائی کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی العتیره حق عتیره حق ده یعنی کم ساروی چې د رجب په اول عشره کې اول لس ورځو کې ذبح کیږي. او بل دا کم حدیث چې په دې باب کې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په هر کورنۍ باندې هر کال کې قرباني او عتیره دا لازم ده. د بعض شوافع قول دا دی چې دا نه مستحب ده او نه مکروه ده. اولنی قول خود امام شافعي رحمت الله علیه دا چې دا مستحب ده. دویم مذهب چې دا د بعض شوافع دی چې دا نه مستحب ده او نه مکروه ده. یو مباح کار دی که چا وکړو جایز دی او کوي نو کو نو په هغه باندې څه نکیر نشته. دریم مذهب د جمهور اهل علم ده چې دا مکروه ده حتی چې بعض اهل علم دي له حرام او باطل ویل دي ځکه حدیث د متفق علیه کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا فرع ولا عتیره په اسلام کې نه فرع شته او نه عتیره. فرع به هغه ساروی لوي چې کله به د اوخې ړومبنی بچی پیدا شو نو مشرکانو به د خپلو اسنامو او بوتانو په نوم باندې ذبح کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دواړه نشته. او دویمه وجه دا ده چې دا عتیره د اهل الجاهلیه کارو چې د جاهلیت کم خلکو مشرکانو به دا کولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم سره مشابهت وکړو دا صحیح حدیث دی رستو با انشاء الله ابو داود کی راشی. او په اهل علم کې بیا د اچانه منقول لري چې غیب دا عتیره کوله صرف د سعید ابن جبیر یا د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه نه منقول لري چې غیب عتیره ذبح کوله پر رجب کې. دا غی مذهب او رائے داوا چې دا یو جایز او مباح کار دی. نو دا د عتیری په غو حکم کې د اهل علم او د فقها او اقوال او مذاهب د جمهور اهل علم رائے دا ده چې د عتیری دا حکم دا منسوخ دی او دا حکم منسوخ دی چې کم کې د اضحیه ذکر راغلی. دا ابو داود په بعضی نسخو کې راغلی دی، قال ابو داود العتیره منسوخه وهذا خبر منسوخ. امام ابو داود رحمت الله علیه وی د عتیری دا حکم منسوخ دی او دا حدیث منسوخ دی. خو بیا په دې باندې اشکال راځي چې د دې لپاره ناسخ څه شی دی، ځکه په حجۃ الوداع کې دا صحابي مخنف ابن سلیم رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره په عرفات کې ولاړو او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې بیان کړی. نو دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر اخیرنی هي سوا او د حجۃ الوداع نه پس یو څو میاشتې ژوند دیو. نو ناسخ ور لبیا څه شی شو؟ نو صحیح خبره دا ده چې دا حدیث منسوخ نه ده، بلکې هغه روایت چې پاغي کې دا ذکر راغلی چې دا عتیره په اول د اسلام کې وا او بیا نبی علی السلام د دینه منه کړی، نو هغه روایت ور ناسخ ګرځیدلی دي. دا روایت چې ده دا منسوخ نه ده، ذکر واستو به ان شاء الله په درجه د دې روایت کې ذکر کوم چې حدیث ثابت نه ده او حدیث ضعیف نه، او په مصطلح الحديث او اصول الحديث کې تاسو ویلي چې کله په یو حدیث باندې دا حکم لګیدو چې دا منسوخ دی، نو دا د حدیث ضعف او کمزوروالي له اشاره نه کوي، بلکې په حدیث کې نورم تاکید پیدا کوي چې دا حدیث ثابت دی، خو د دینه چې کوم معنا او حکم مستفاد د پاغي باندې عمل نشته. نو راجح دا ده چې دا حدیث منسوخ نه دی لکه څنګه چې امام ابو داود رحمت الله علیه ویلي، بلکې د عتیری د پاره ناسخ اغه حدیث دی چې پاغي کې راغلی دی چې په ابتدا کې دا حکم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی. دا اضحیه بیا په دوه قسمه ده، یو واجب او تطوع د علماء احناف په نیز باندې. دا واجب بیا انواع دي، یو اغه واجب ده چې په مالدار او فقیر دواړو باندې وي، دویم اغه واجب ده چې صرف په فقیر باندې وي او په مالدار نه، او دریم قسم اغه ده چې د اغه وجوب په مالدار وي او په فقیر باندې نه. کومه قرباني چې په غنی او فقیر دواړو باندې واجب وي نو اغه منظور به ده چې د کم نظر منلې وي، که غریب نظر منلو که مالدار منلو، نو دا په د باندې د نظر د وجنه واجب شو. او کوم چې په فقیر باندې واجب ده او په مالدار نه ده واجب، دا اغه قرباني ده چې کله یو فقیر واخلی او په دې باندې د نیتو کې جذبه په قرباني کوم، تعین یو کو نو د تعین د وجنه په دا واجب وګرځیده. دا په مذهب حنفی کې امام شافعی رحمت الله علیه وی کتعین یو کو بیا په واجب نه ګرځي. او دریم قسم چې کم په مالدار باندې واجب ده په فقیر نشته، نو خو مخکې اختلاف ذکر شو چې عامه قرباني چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې په مالدار مقیم باندې واجب ده، چې وسړی مسافر نه وي مقیم وي او د مالدار وي نو په د واجب ده، او د جمهور په نیز باندې دا سنت موقت ده پر خودلې مکروه دي. د وجوب دی قول له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړی ده. رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده، یزید ابن زریع چې د لقب ده ریحانه البصره دام ثقه او ثبت ده. د ریحانه البصره معنا ده د بصری اغا کشمالو، یعنی ده په بصره کې لوی محدث او د دې وجنه ورله دغه لقب ملاو چې ریحانه البصره. حميد بن مسعدة البصري ده صدوق ده، او بشر ابن المفضل البصري ده ثقة وثبت ده، عبد الله بن عون البصري ثقة وثبت ده، عامر ابن ابي رملة يا عامر ابي رملة ده مجهول ده، او مخنف ابن سلیم الغامدی رضی اللہ عنہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دے په کوفه کې پاتې کېدو علی رضی اللہ عنہ بیا د کوفه عامل او گورنر هم جوړ کړو په سلور شپېتمه هجری کې بیا د شهید شوه د شهادت ورلملاو دی درجه او حکم د دې حدیث دا حدیث د دې اسناد ضعیف نه د عامر ابو رمله د وجنا چې د مجهول دی د د جهالت د وجنا دا حدیث ضعیف نه دا په هغه حدیثو کې دی چې علماي احناف دین استدلال کړي په وجوب د قربانی او اضحیه باندې قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائليو امرت بيوم الاضحى عيدا حكم کړه شوه د مالا د يوم الاضحى پرز باندې د اختر چې په دې رز باندې اختر او کده اضحى پرز جعله الله عز وجل لهذه الامه چې دا ګرځول دی الله رب العزت دی امت د پاره د يوم الاضحى دا رز رب العالمین د دې امت د پاره اختر ګرځولې قال الرجل نويلي يوسني أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى خبر راك ما لا كشرز نمومم إلا منيحة أنثى مگر أغموان الساروي دپيو چه دپيو كم ساروي أفأضحي بها نو آيا قربانيو كم باغي باندي منيحة أسل كذي لوي أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها یو انسان بل چاله یو اوخه یا یو غړه غوا بي زور کی د دې لپاره چې ته د دې د پيو نه फायदा اخله چې کله ته फायदा واغسته او پي د دې د استعمال کینو بیا به مال واپس راکې دې لمني حوي خو په دې کې د منيحين مراد ده نه دي مطلب دا ده چې زما خپل کم ساروي ده زداغینه استفاده کوم داغي پي استعمالوم او زور له حاجت مندم نو آیا زدا ذبح حکم په دی باندې قربانی وکم دا معنا نه ده چې بل چا منی حد ذبح حکم ځکه خو د ملکیت نه نه بلکې د سره یو عاریه ده والعاریه مردوده سوالن چې چا نه شی راغستی اب واپس ورکه باغی کې خدا تصرف نه ده جایز چې ته ذبح کی مطلب دا ده الا لم اجد الا منیحه انثى کچری نه مومم زما غره ساروي چې زدا غي په استعمالو موضوع ور له حاجت مندم افا ازحی بها نو آیا قربانی وکم باغی باندې قال لا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل چې نا دغه ساروی چې تور لخپل حاجت مندې ته مذهب حکوا ولیکن تاخذ من شعرک واظفارک لیکن واخلت دخپل ویختونه او دخپل نکونه وتقص شاربک او لن کبریدون خپل نه وتحلق عانتک او زیر ناف ویخت دی واخلف تلک تمام اضحیتکا دا مذکور کارون جیدی دا اغا پورا قربانی استادا عند الله عز وجل دا اللہ رب العزت پا نیز بانده پا دی اعمالو بانده با رب العالمین تال دا قربانی اجر در کئی چستا وسا و طاقت نیشتا نو تصرف دا کارو که چخپل ویخت دی واخلا نکون دی واخلا صفائیو کا نو پا دی بانده بتال اللہ رب العالمین دا قربانی اجر در کئی نو په حدیث کې دا دلیل نه چې قربانی واجب ده مگر په هغه سړی باندې چې هغه عاجز وي وسو طاقت یې نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی صحابي ته پوښتنه کوي چې ما سره خو صرف د غیو ساروی دین او آیا په دې قربانی وکم؟ نبی رسول الله علیه وسلم نه په دې مکوا. نو د دې مفهوم دا شو چې د چا وسو طاقت کیږي هغه به قربانی کوي په هغه واجب ده. نو د دې حدیث نم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال کړی دی، خو جمهور اهل علم دا وایي چې دا روایت ثابت نه ده. لکه پر رجال الاسناد کې به وایو، رجال د دې اسناد دی هارون ابن عبد الله چې دی معروف دی په الحمال سره، دا ثقه دی. عبد الله ابن یزید المقری چې مخکې ذکر تیر شوی ثقه دی. سعید ابن ابي ایوب چې د لمقلاص وې دام ثقه دی. عیاش ابن عباس القطباني دا ثقه دی مخکې ذکر شوی، او دا مویلی چې دا د مؤتلف او د مختلف د قبیلې نه دی. او په دې باب کې مو بیا تصنیفات ذکر کړو چې د ابن ماکولا رحمت الله علیه کتاب په وجل دکې د الاکمال، او د امام دارقطنی رحمت الله علیه کتاب د المؤتلف والمختلف په نوم باندې په 15 جلد کې. نو دا د هغه قبیلې نه دی چې مؤتلف او مختلف ورلوي. عیسی ابن هلال الصدفی المصری حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د بارک وی چې دا صدوق دی، خو اکثر اهل علم دا ذکر کوي چې دا راوی مجهول دی. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه د عباد الی 40 دی. نو اسناد د حدیث دا احتمال لري چې د دې تحسین دی وشي، ځکه د عیسی ابن هلال الصدفی لا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه صدوق وی، خو نور اهل علم دل مجهول وی. نو د جهالت د وجه نه بعض اهل علم لکه شیخ البانی رحمت الله علیه دی حدیث له ضعیف ویلی، ځکه هغه وی چې عیسی ابن هلال مجهول دی. او جمهور اهل علم وی بالفرس که حدیث چرته ثابت شي، اول خو ثابت نه دی ځکه د غراوی پکې مجهول نه، که ثابت شي نو دا په وجوب د تضحیه باندې صریح نه دی، صراحت پکې نشته. باب الاضحیه عن المیت دا باب د په بیان د دی کې چې د مړی د طرف نه قربانی کول آیا دا جایز دی کنا. نو حدیث چې کوم ذکر کوي هغه دلالت کوي په دې باندې چې دا جایز دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. حنش ابن المعتمر ويتمالي ذلو علي رضي الله عنه يضحي بكبشين چ قربانی کوله په دو غډانو باندې. فقلت ما هذا؟ نو ماته تپوس کړو چې دا څه دي. فقال نو ویلی ما لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له وصيت کړو چې قربانی کوم داغه د طرف نه، فانا اضحي عنه نو زه قربانی کوم داغه په دې غډانو باندې. د کبشین کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا چې یو غټ به د خپل طرف نه قرباني کول او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه، یا دا احتمال دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه به دوه غډان قرباني کول، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او عادت مبارکه او چې غیب دوه غډان لالول، یو د خپل ځان او د اهل بیت د طرف نه بل د امت د طرف نه. نو څنګه چې غي په خپل حيات طيبه او مبارکه کې دواله لول، نو علي رضی الله عنه هم ته دواله لول. رجال د اسناد عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه او حافظ ده، وله اوهام بعض احاديث کې بور لوهم کېدو. شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي دا سيء الحفظ ده. ابو الحسناء د دنوم د حسن، بعض وي د دنوم د حسين، او ابو الحسناء کنیه دا دا مجهول دی. او حکم ابن عتی حکم ابن عتیبہ الکندی دا ثقه ده او حنش ابن المعتمر حافظ رحمت الله علیه په تقریب کې وایي چې صدوق له اوهام و يرسل خو اکثر محدثین او علما د جرح او تعدیل دا ذکر کوي چې دا ضعیف ده. علی ابن المديني رحمت الله علیه د مبارک وایي چې لا اعرفه زین په جنم. امام ابو حاتم رحمة الله عليه وهو عندي صالح ليس اراهم يحتجون بحديثه محدثين ده په حديث باندې احتجاج نکي او زما په نيز باندې نیک ده صالح الحديث ده. امام بخاري رحمة الله عليه ويتكلمون في حديثه. ابن حبان رحمة الله عليه چه كان كثير الوهم في اخبار في أخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه. ده كثير الوهم حافظه كمزور و ده علي رضي الله عنه بأغا حديث نقل قول چه غبد ثقات ده حديث سر مشابهة نلرلو نو ده ده أغا روات نده چه ده حديث معتبر أو قابل ده حجت نده. مرتبه او درجه د دې حدیث دا ده چې دا حدیث ضعیف ده او دا اسناد مسلسل بالضعفاء ده. شريك ابن عبد الله النخعي القاضي دا سيء الحفظ او ضعیف ده. دویم ابو الحسن په دې کې مجهول ده. او حنش ابن المعتمر دام د اهل علم دراجه قول مطابق ضعیف ده نو دا اسناد مسلسل بالضعفاء ده حدیث ثابت نه ده. خو حدیث اگر که ضعیف هم ده خو اضحیه د میت د طرف نه اهل علم وی چې جایز ده ځکه دا قربانی د صدقې یو نوع ده او په دې باندې اجماع د اهل علم او د مسلمانانو ده چې د میت د طرف نه صدقه جایز ده او صحیح کیږي او د دې اجر اغله ورسی او دا اغله فایده ورکوي. خو بیا د اهل علم په دې کې اختلاف ده چې د میت د طرف نه کوم وصحیا او قرباني وشي نو د دې مصرف بسي دا غوخه بسوک استعمالي. د شوافع مذهب دا ده چې کوم قرباني د میت د طرف نه وشي نو د دې دا غوخه دا په فقرا او باندې تقسیمول شي تصدق پای باندې واجب ده. مالدار او دا چا چې قرباني کړي دته نه خوراک نشي کوله. او مذهب د احناف دا ده چې غیبه کې تفصیل کوي کچرته دا قرباني په وصیت د میت باندې مړی وصیت کړی د مرګ نمخ کې چې زما د طرف نه قرباني وکړي نو بیا په فقراو باندې د دې تصدق واجب ده چې دا به په فقراو باندې تقسیمیږي او مالدار د دې غوخه نشي استعمالولې او کنه دا یو تبرع وي احسان وي چې وارثانو د خپل طرف نه خپل میت پسې قرباني کړی وي داغه د پاره نفل قرباني وي نو بیا دای له جایز دي چې د دینه خوراک کوي. مذهب د حنابلو دا ده چې په دې دواړو حالتونو کې فرق نشته که میت وصیت کړی او کنه وارثانو دینه په خپل باندې قرباني کړی نفلن نو په دواړو حالتونو کې دای د دې غوخه استعمالول شي او داسې حکم دی لکه سړی چې خپل قرباني وکړي خپلم دې خوراک کول شي ذخیره کول شي مالدار فقیر غریب مسلمان کافر ټول لور کول شي. راجح مذهب د حنابلو دی ځکه کله چې دی له قرباني ویل شو چې دا اضحیه ده نو که میت وصیت کړی او کنه داغه د طرف نه تبرع او احسان شوی نو د دې مصرف د عام اضحیه او د قرباني دی په دې کې اهدا صدقه او خوراک ټول جایز دي. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.